بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قوله: ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي. أنا خياري شوى بين كي عرفيش سلام na kuifanya ni nakira anapompa salamu aliye hai. Wayukhayyaru baina ta'rifihi wa tankirihi fi salamihi 'ala al-hayy. Anakhiyashwa mtu baina ya kuiarifisha salam na kuifanya ni nakira, fi salamihi 'ala al-hayy, anapompa salamu aliye hai, yani assalamu alaykum au salamun alaykum, kama itakavyokuja maelezo yake. Qala: wabtida'uhu sunna wa radduhu wajib. Kuanza kutoa salamu ni sunna na kuijibu salamu ni lazima. Wabtida'uhu sunna wa radduhu wajib. Kuanza kutoa salamu kumpa mtu ni sunna, kumjibu salamu au kuijibu hiyo salamu ni wajib. Walau sallama ala insanin ثم لقيه ثانيا وثالثا أو أكثر سلم عليه. لو mtu alimpa salamu mtu mwingine kisha akakutana naye mara pili na mara tatu au zaidi, sallam alayhi, atampa salamu tena. قال الشيخ العباد: أورد الشيخ بعد ذكر السلام على أهل القبور جملة كبيرة من آداب السلام والاستئن والتثاؤب والعطاس استطرادا. الشيخ شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أمليت بعد كتاج كواب سلام بعد كوليزيا سنة كواب سلام ميتي أهل القبور جملة كبيرة من آداب السلام. كيشا كليت جملة كبوة كتك آداب زكت وسلام والاستئذان na adabu ya kutaka idhni ya kuingia katika nyumba, watathaub na adabu za kuenda miayo, walutas na kuchemua, istitradan kwa kuongezea hayo. Awaluha anna almuslima mukhayyarun fi salamihi ala alhayyi bitta'arifi watankir. Ya mwanzo ya adabu hizo ni kwamba muislamu anakhiarishwa katika kumpa salamu aliye hai, anakhiarishwa bitaarifi wa tankir, kwa kuifanya ni maarifa hiyo salamu au kuifanya ni nakira. Wal maana annahu yaqulu fi salamihi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bi alifin wa lam, assalamu ndio anakusudia bitaarif, au salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh biduni alifi wal lam, bila hiyo alifi wal lam, hiyo ndio tankir. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, hiyo ndio taarif, kuiarifisha hiyo salam. Ama salamun alaykum biduni alifi wal lam, hiyo ndio tankir. Kwa hiyo yote mawili inajuzu, sigha zote mbili, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh na salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وقد جاءت السنة بهذا وهذا. imekuja sunna hadithi kwa hii na hii, yote lafzi mbili zimekuja hadithi bila kuongezea taala, bila kuongezea taala, haikuja katika sigha la salam, assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh, haikuja hii. Sigha lilokuja katika sunna, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, au salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, bila kuongezea taala hapa. Qala: wabtida'u salami mustahabbun. Kuanza salamu ni sunna. Mtu kumwanza kumsalimia mwenzake salamu hii ya Kiislamu, ili kuanza ni sunna. Wa khairul mutalaqiyaini alladhi yabda'u bisalam. Bora ya wenye kukutana wawili, wenye kukutana wawili ni yule anayeanza salamu. Huu ndio bora katika wawili wanaokutana. Wa khairul mutalaqiyaini alladhi yabda'u bisalam, bora ya wenye kukutana wawili ni yule anayeanza salamu, huu ndio bora, thawabu zake ni nyingi. Waraddu wajib, kuanza kutoa salamu ni sunna, lakini kujibu ile salamu ni wajib, ni lazima. Mtu akimsalimia mwenzake, yule mwenzake asipojibu anapata madhambi, ndio maana ya wajib. Waraddu wajib, na kujibu ile salamu ni lazima. Liqauli Allah ta'ala, wa idha huyitum bitahiyya fahayyu bi ahsana minha au rudduha, mkiamkuliwa maamkuzi haya ya Kiislamu, fahayyu bi ahsana minha, nyinyi amkueni kwa maamkuzi mazuri zaidi, au rudduha, au yarejesheni yale yale mlioamkuliwa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ahsan ni kuzidisha wewe ukijibu, wa barakatu, wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu, hii ndio ahsan. Au ujibu vile vile, wa alaikum assalamu wa rahmatullah. Wa idha huyitum bitahiyya fahayyu bi ahsana minha au rudduha, kwa hii ni amri ya mtume, fahayyu bi ya Allah, fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Na Muislamu anatakiwa akipewa salamu na Muislamu mwenzake, au hata na kafiri, makafiri baadhi ya maulama wanasema kafiri akitoa salamu hii hii pia anajibiwa, anajibiwa hivi hivi, wa alayka salam au wa alaykum salam wa rahmatullah. Ni wajibu kujibu. Sasa kuna watu ukiwapa salamu wa kuangalia nani, kwa nini, kama hakujui hakujibu. Waislamu Waislamu, umempa salamu, salamu alaykum warahmatullah, anakwenda zake, manake hakujui. Unaona hakujui, Muislamu hakujua kwamba wewe ni Muislamu, lakini mbona hakujui jina lako, hakujui unapoishi, hakujibu. Sio hivyo, sio hivyo. Uislamu ni kwamba wamjibu, sawa, wamjua jina au humjui, madamu amekupa salamu hii ya Kiislamu unjibu hivyo hivyo, au unajibu ahsana mina, lakini kwamba mpaka umjue, hiyo sio Uislamu. Mpaka umjue jina lake ndio ujibu salamu yake, sivyo. Kukujibu salamu ni lazima, sawa mtu wamjua au humjui. Qala wa idha laqiya almuslimu akhahu sallama alayhi, Muislamu akikutana na ndugu yake Muislamu anampa salamu. Wa kullama takarrara alliqa'u, kila inapokariri kukutana anampa salamu, mara ya kwanza, mara ya pili wamekutana tena, mara ya tatu. Qala walau kana an qurbin sallama alayhi, japokuwa kwa ukaribu, dakika tano tu wamekutana tena, ampe salamu. Walau kana an qurbin sallama alayhi li hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu qala idha laqiya ahadukum akhahu falyusallim alayhi, mmoja wenu anapokutana na ndugu yake Muislamu ampe salamu. Fa in halat bainahuma shajaratun au jidarun au hajarun, ikizuia baina yao mti au ukuta au jiwe, thumma laqiyahu, kisha akakutana naye tena, falyusallim alayhi aidan, ampe salamu tena. Walikutana saa mwingine wakakutana tena, ampe salamu. Dakika tano tu, dakika tano tu walikutana hapa, baada ya kidogo wakakutana tena, ampe salamu. Si ni sunna, ni thawabu, hizi ni thawabu. Kwa hiyo watu wasidharau thawabu hizi, na wasidharau sunna hizi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ni thawabu. Thawabu hizi ndizo tunazozitaka, na jambo la kujibu kwa kweli ni jambo watu wengi tunafanya hivyo watu wengi tunafanya hivyo, kwamba mpaka mtu umjue ndio umjibu. Mara nyingi mimi nafanya, mtu asiponjibu namsalimia tena, tena kwa sauti kubwa zaidi. Maana kuna watu wao ni tabia zao, kuna watu ni tabia zao kwamba hawakujibu. Sasa akisimjibu namtolea macho, assalamu alaykum wa rahmatullah, atajibu tu ukimtolea macho. Dawa yao ni hiyo. Lakini sasa ukiacha aendelea, na kuna watu maalumu na wajua wao maalumu, ukimpa salamu angalia shughuli zake tu huyo. Sasa sivyo Muislamu, hivyo itakiwi namna hiyo. Kwanza ni madhambi, kwa sababu kujibu ni lazima. Halafu sasa ni Uislamu gani huo kwamba mtu akupa salamu wewe hujibu? Hakuna sababu. Kauluhu wala yajuzu linhina'u fi salam, wala yajuzu linhina'u fi salam, haijuzu kuinama katika kutoa salamu. Wala yajuzu linhina'u fi salam, haijuzu kuinama katika salamu, kwamba msalimia mtu mpaka uiname, hiyo haijuzu. Wala yusallimu ala ajnabiyya, wala mume hatampa salamu mwanamke ajnabia, mwanamke kando ambaye si mahram yake. Wala yusallimu ala ajnabia, wala asimpe salamu mwanamume, asitoe salamu kumpa ajnabia, illa ajuzan la tushtaha, isipokuwa ajuz kinyanya ambacho hakitamaniwi. Kinyanya ambacho hakitamaniwi uweze ukampa salamu, lakini msichana au mama ambaye anatamaniwa, mume ambaye si mahramu yake, haitakiwi kumpa salamu, sababu kuna shubha hapo, eh? Kuna shubha, vipi wewe kile unayekutana naye mwanamke wampa salamu? Kwa nini? Wakati hata muhusiani, si mahramu yako. Kwa hiyo kuna shubha. Kwa hiyo wanaume kwa wanaume wapeane salamu, wanawake kwa wanawake, isipokuwa mtu mahramu yake, mamake, dadake, anti yake, hiyo sawa. Lakini kile unakutana naye mwanamke, salamu alaikum, salamu alaikum, la la, ni haramu. Sawa, kuna shubha baina yao. Sawa sawa, kuna shubha. Ni fitna, ni fitna, wanawake ni fitna. Ma taraktu ba'di fitratan adharra ala rijali minan nisa, Mtume anasema sijawacha mimi baada yangu fitna inayowadhuru sana wanaume kuliko fitna ya wanawake. Fitna ya wanawake inawadhuru sana wanaume. Kwa hiyo mambo ya kuwapa salamu wanawake wa watu haitakiwi wanaume, kama walivyosema wale, nadhratun fabtisamatun fakalamun famawidun falikau, si ndio? Yaanza kumwangalia kwanza, nadharatun fabtisamatun, kisha kubla tabasamu, kisha fakalamun au fasalamun famawidun falikau. Hamjafahamu, basi tuendelea kama hamjafahamu. Kauluhu wala yajuzu linhinau fi salam, haijuzu kuinama katika kutoa salamu. Salamu ni hivi vitu bila kumuinamia huyo unayempa. Wala yusallimu ala ajnabia, wala mwanamume hatampa salamu ajnabia, mwanamke ambaye si mahramu yake, illa ajuzan la tushtaha, isipokuwa ajuz kinyanya kisichotamaniwa. Wayusallimu inda linsiraf, pia atatoa salamu wakati wa kuondoka, akiingia atatoa salamu, kama ni kusalimiana na watu au kuzungumza, akiondoka pia anatoa salamu. Wa idha dakhala ala ahlihi sallam, mtu akiingia kwa ahli yake, mke wake, atoe salamu. Wa qala, na aseme, Allahumma inni as'aluka khayral mulaj wa khayral makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi tawakkalna. Aseme dua hiyo, Allahumma inni as'aluka khayral mulaj, Mola wangu mimi nakuomba bora ya mahali panapoingiliwa, wa khayral makhraj, na mahali panapotokewa, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna, kwa jina la Allah tumeingia na kwa jina la Allah tunatoka, wa ala Allahi tawakkalna, na juu ya Allah tunategemea. Hizi zote ni adhkar, natakiwa tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa kuingia nyumbani, wakati wa kutoka, wakati wa kuingia msikitini, kuna dhikri yake, kutoka. Yote haya ni mambo ambayo yana maslahi na manufaa kwetu na thawabu. Hizi adhkari zote zina thawabu, hizi ni sunna. Lakini ni wachache katika sisi tunaofanya hivi. Mtu akiingia kwa hali yake kumpa salamu ni wachache. Ukiingia vipi, chakula tayari? Ndio waingia hivyo, wamuona ahli yako tu, chakula tayari, watoka wapi? Hivyo hatuna hii kwamba kumpa salamu ahli yako. Qala Sheikh al-Abbad, la yajuzu linhina'u fi salam, haijuzu kuinama katika salamu, lima fihi min dhullin wa khudu'in li ghairi Allah, adabu ndani yake kuna kumdhalilikia na kumnyenyekea asiyekuwa Allah. Kuna baadhi ya makabila wana ada hii ya kuinama akimpa salamu anamuinamia. Kwa hili jambo sio Uislamu, hili jambo sio Uislamu, wanatakiwa kama wanajulikana wakatazwe na jambo hilo, lakini baadhi ya makabila wapo wanaofanya hivyo kuinama. Kwa hiyo kuinama hii ni dhullin wa khudu'in li ghairi Allah, haitakiwi. Walihadithi Anas radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulallah ar-rajulu minna yalqa akhahu au sadiqahu ayanhani lahu. Mtu mmoja katika masahaba alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulallah ar-rajulu minna yalqa akhahu au sadiqahu, mtu katika sisi anakutana ndugu yake au rafiki yake, ayanhani lahu, je amuinamie? Qala la, Mtume akasema hapana. Qala afayaltazimuhu wa yuqabbiluhu, je amlazimu na kumshumu? Qala la, akasema pia hapana. Qala afayakhudhu biyadihi wa yusafihuhu, je ashike mkono wake na ampe mkono? Qala naam, hiyo ndiyo, akasema ndiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Rawahu at-Tirmidhi wa hasanahu wa fi isnadihi dha'fun, undhur silsilata sahiha lil Albani. Hadithi hiyo sio sahihi, lakini maana yake ni sahihi. Maana yake ni sahihi kwamba asimuinamie mtu anapokutana na ndugu yake au rafiki yake. Ama jambo la kushumu, zimekuja athar kwamba wale watu wenye manzila katika dini au wazazi wako, wale yajuzu kuwashumu kwa heshima. Qala wala yulqa salamu ala ajnabiyya, hapewi salamu ajnabiyya, mwanamke kando ambaye si mahramu yako, illa ajuzun la tushtaha, isipokuwa ajuz, kinyanya kisichotamaniwa. Kinyanya kisichotamaniwa, ina maana hata hawa miaka 50 bado hawajakuwa vinyanya kina mama ambao wana miaka 50 hawa bado hawajakuwa vinyanya, hawa pia wasipewe salamu. Li anna salama qad yajuru ila alkalam alladhi yatarattabu alayhi fitna, sababu salamu huenda ikapelekea maneno ambayo hupatikana kwa maneno hayo fitna. Sasa baada ya salamu kutakuwa kuna maneno mengi, je vipi hali yako, habari za nyumbani, umeamkaje? Mke wa watu muulize umeamkaje? Umeamkaje nini? Lianna salama qad yajuru ila alkalami alladhi yatarattabu alayhi fitna. Kadhalik wa yusallimu inda linsiraf, wakati wa kuingia na wakati wa kuondoka pia mtu atoe salamu. Li hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha intaha ahadukum ila almajlis falyusallim, akifika mmoja wenu katika majlis atoe salamu. Fa idha arada an yaquma, akitaka kuondoka, falyusallim, atoe salamu tena. Falaysatil ula ahaqqa min athaniya, haikuwa ile mara ya kwanza ya kutoa salamu ina haki zaidi kuliko mara hii ya pili. Akienda mahali katika majlis kama hapa, mtu akiingia atoe salamu, amekaa kidogo anatoka atoe salamu popote. Falaysatil ula ahaqqa min athaniya, haikuwa ile mara ya kwanza anapotoa salamu ina haki zaidi kuliko hii ya pili. Ya pili ina haki sana kuliko ya mwanzo. Rawahu Abu Dauda bi isnadin hasan. Yadullu lisalami ala alahli idha dakhala alayhim umumul adillati dallati ala badli salam, dalili ya kuwapa salamu ahli zako unapoingia kwao, dalili yake ni kuenea kwa dalili zinazofahamisha kutoa salamu. Wayadullu lidhalika hadithu Abi Umama al-Bahili radiyallahu anhu fi sunan Abi Dawud bi isnadin hasanin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun kulluhum dhaminun ala Allah azza wa jalla wa thalithuhum ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. Watu watatu kila mmoja katika hao ni dhamin, ni mdhamini kwa Allah azza wa jalla. Watatu wao ndio huyo wa rajulun dakhala baitahu bisalam fahuwa dhaminun ala Allah azza wa jalla. Ali, mtu aliyeingia nyumbani kwake kwa kutoa salamu, huu pia ni dhamin ala Allah azza wa jalla. وحديث أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهلك. لكن وفي إسناده ضعفني إيك جانتشانغو أكينجيك وأهلياكو أمبي سلامو يتكواني باراكا كواكو نباراكا كواهلي زاكو أهلي وأبو نيمباني jamaa wa nyumbani kwako. Alhaditha rahu tilmidhiyu wa fi isnadihi dha'fun wa ad-du'a alladhi dhakarahu ash-shaykh jaa fi sunan abi daud kadhalika wa fi isnadihi dha'fun du'a ile ipi allahumma inni as'aluka khayral mulaj wa khayral makhraj, hii pia sio sahihi eh? Hii pia ndio anasema sheikh wa fi isnadihi dha'fun, katika isnadi yake kuna udhaifu du'a hii. قوله وتسن المصافحة ni sunna kupeana mikono, kupeana mikono ni sunna. Lihadithi Anas, kwa hadithi ya Anas, wala yajuzu musafahatul mar'a, haijuzu kumpa mkono mwanamke. Wala yajuzu musafahatul mar'a, haijuzu kumpa mkono mwanamke. Wa yusallimu ala sibyan, pia awape salamu watoto, yani mkubwa awape salamu wadogo. Wa yusallimu sagira wal qalila, au wa yusallimu sagiru wal qalilu wal mashi wal rakibu ala dhiddihim, mtoto atoe salamu na wachache watoe salamu, na mwenye kutembea kwa miguu atoe salamu, wal rakib na mwenye kupanda atoe salamu, ala dhiddihim kwa vinyume vyao, yani mtoto ampe salamu mkubwa na alqalilu wachache wawape salamu walio wengi, na anayetembea ampe salamu aliyekaa, arrakibu mwenye kupanda kipando ampe salamu mwenye kutembea kwa miguu, ndio ala dhiddihim. Yadullu listihbab almusafaha ma jaa fi sahih al-Bukhari an Qatada taqal qultu li Anas akanat almusafahatu fi ashabi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, qala na'am. Dalili ya kusunna ya kupeana mikono ni iliyokuja katika sahihi al-Bukhari kutokana na Qatada, anasema nilimuuliza Anas, akanatil musafahatu fi ashabi an-nabii sallallahu alaihi wasallam, je ilikuwepo kupeana mikono kwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am, akasema ndiyo, kupeana mikono eh. Siku hizi sijui ni kwa sababu ya hii janga la corona wametuletea mambo ya hivi eh, ati watu wapeane mikono hivi ngumi, watu wagusana ngumi, sijui ni kwa haya mambo ya corona au ni mambo mengine eh? Au ni uzungu, uzungu tena waanza kuingia huku. Lakini kupeana mikono ni hivi bwana, hivi ndio kupeana mikono, hakuna cha ngumi. Wayadullu liadami jawazi musafahati almar'a, na dalili ya kutofaa kumpa mkono mwanamke, hadithu Umayma binti Raqiqa radiyallahu anha qalat ataitu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam fi niswatin min al-ansar nubayi'uhu, ilikwenda kwa mtume sallam pamoja na wanawake wa ansar, tunataka kumpa bai'a mtume sallam ahadi. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء, mimi siwapi mikono wanawake. إني لا أصافح النساء, mimi siwapi mikono wanawake. رواه النسائي بإسناد صحيح. Kwa hiyo haifai mwanamume kumpa mkono mwanamke ambaye si mahram yake, hiyo salamu haifai. Je, mikono si inakuwa ni zaidi eh? Kumpa salamu tu mwanamke ajnabia haifai, mkono itakuwa ni haramu tena ni zaidi hiyo. Wayusallimu ala sibyan, pia atatoa salamu kuwapa watoto. Kama mtoto hajatoa salamu kwa mkubwa, mkubwa anatakiwa ampe salamu yule mtoto. ويسلم على الصبيان لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم تمي أليوبيتيا وتوتو أكواب سلام تمي أليوبيتيا وتوتو أكواب سلام يي أكواب سلام وتوتو. وقال أهوني أنس أنس أليوبيتيا وتوتو فسلم عليهم أكواب سلام. وقال أكسيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم akilifanya hilo la kuwapa salamu watoto wale. رواه البخاري ومسلم. kwa hiyo ni sunna pia mtu mzima kumpa salamu mtoto, na pia ni kuzidi kuwafundisha wale watoto adabu za Kiislamu. Kama watoto hawasalimii wameshughulika, watu wazima kuwapa salamu wale watoto ni kuwafundisha adabu watoto wale. Mara nyingine wa haraka haraka watakupa salamu wewe mtu mzima, lakini sasa kama wewe pia wapita huna haja nao, watoto wale wanakuwa na mafundisho mabaya kwetu. Kwa sisi watu wazima tunatakiwa pia tuwape salamu hawa watoto, kuwafundisha adabu. ويدل لسلام الصغير والقليل والماشي والراكب على ضدهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه دليل يكتوى سلام mtoto na watu wachache na mwenye kutembea kwa miguu na mwenye kupanda kwa kinyume chao. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي atatoa salamu mwenye kupanda kumpa salamu mwenye kutembea kwa miguu. Walmashi ala alqaid, na mwenye kutembea kwa miguu atampa salamu aliyekaa. Walqalilu ala alkathir, na wachache watawapa salamu wengi. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Wa hadithuhu yusallimu as-saghiru ala al-kabir walmaru ala alqaid walqalilu ala alkathir. Rawahu al-Bukhari. Hadithi hii mtoto ampe salamu mkubwa, na mwenye kupita ampe salamu mwenye kukaa, na wachache wawape salamu wengi. Hadithi hii rawahu al-Bukhari. Qawluhu wa in ballaghahu rajulun salama akhara, wa in ballaghahu rajulun salama akhara ustuhibba lahu an yaqulu alayka wa alayhi salam. Akimfikishia mtu, akimfikishia salamu ya mtu mwingine, akimfikishia mtu salamu ya mtu mwingine, kwamba kuna mtu anakupa salamu, fulanun yuqri'uka salam, ustuhibba lahu an yaqula alayka wa alayhi salam, ni sunna amwambie huyo alimpa salamu alayka wa alayhi salam, zikushukie wewe na zimshukie yeye salamu. Wa yustahabu likulli wahidin min almutalaqiyaini an yuhrisa ala libtidai bisalam, ni sunna kwa kila mmoja katika wanaokutana afanye pupa kuanza salamu, kila mmoja awe ndio yeye anayeanza salamu, sababu anayeanza salamu ni bora. Wala yazidu fi raddi wala libtida ala qawlihi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu, asizidishe katika kujibu salamu wala kuanza, asizidishe ala qawlihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, asizidishe hapo. Wanya kwamba Sheikh Albani rahimahullah anasema yajuzu kuzidisha kuzidisha wa maghfiratuhu. Sheikh Albani yeye anathibitisha kwamba yajuzu kuzidisha wa maghfiratuhu. Wanya kwamba wengineo katika maulana anasema hakuna ziada ya wa maghfiratuhu, lakini Sheikh Albani anathibitisha kwamba yajuzu, akikwambia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wewe yajuzu kuzidisha wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh. Qala yadullu lidhalika hadithu Anas radhiyallahu anhu qala jaa Jibrilu ila an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam wa indahu Khadija, alikuja Jibril kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na yuko na Khadija. Qala inna allaha yukri'u khadijata salama. Jibril akasema Allah anampa salam Khadija. Faqalat, akasema mama Khadija, inna allaha huwa salam, Allah ndiyo salam. Wa ala Jibril salam, inna allaha huwa salam, wa ala Jibril salam, wa alayka salam wa rahmatullah. Akaongezea wa alayka salam wa rahmatullah, inna allaha huwa salam, wa ala Jibril salam, wa alayka salam wa rahmatullah. Rawahu an-Nasa'i wa fi amali al-yawm wal laylah bi isnadin hasan. Wa fi sahih al-Bukhari wa Muslimin an Aisha radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman ya Aisha hadha Jibril yuqri'uki as-salam. Huyu Jibril anakupa salamu. Ya Aisha, tarhim ya Aisha, ya Aisha hadha Jibril yuqri'uki as-salam. Jibril huyu anakupa salamu. Faqultu, nikasema mama Aisha sema nikasema alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuhu tara ma la ara. Anamwambia mtume, wewe unaona nisioona mimi. Tara ma la ara turidu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam. Anamkusudia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba amemuona Jibril, yeye hajamuona. Tara ma la ara, unaona nisioona. Turidu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam. Wa yadullu li fadli albadi bisalam, na inafahamisha na dalili ya fadla za mwenye kuanza salamu. Dalili yake qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa salam fawqa thalath, si halali kwa muislamu kumgura ndugu yake zaidi ya siku tatu. La yahillu, sio halali, manake ni haramu kwa muislamu kumgura ndugu yake, hampi salamu zaidi ya siku tatu. Yaltaqiyani, wanakutana. Fayasuddu hadha wa yasuddu hadha, huyu anamgura mwenzake na huyu anamgura huyu. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, mbora wao ni yule anayeanza salamu. Kama mtu amekuudhi, uweza kumkasirikia siku moja, mbili, ya tatu, umpi salamu, lakini baada ya hapo natakiwa umpe salamu. Hata kama alikuudhi, baada ya hapo itakuwa ni zaidi ya siku tatu, sasa ni haramu. Usipompa salamu mnapata madhambi nyote wawili. Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Ayyub radhiyallahu anhu. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam inna awla an-nas billah man bada'ahum bisalam. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Hakika awla, bora ya watu kwa Allah ni yule mwenye kuanza kutoa salamu. Inna awla an-nasi billahi man bada'ahum bisalam, hakika awla wa watu kwa Allah ni yule mwenye kuanza kutoa salamu, ni awla kuliko yule mwenye kujibu, sababu yeye anaanza sunna, anafuata sunna. Wa kaifiyatu salami an yaqul assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tutakuja kumalizia kesho insha Allah fakra hii. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.